kiedy mam przejebane. Wstaję rano, chcę o tym zapomnieć. Montuję sobie zdrowe śniadanie. Czuję, że wreszcie jestem w formie. Wszystkie narkotyki to kurwy, zrujnowały moje życie doszczętnie. Teraz gram w drużynie mistrzów, biorę garściami witaminy wszelkie. Ruszam na trening, dać siebie wszystko. Chcę wypocić zatrute lata. Latałem kiedyś jak ostry wariat. Nie zatracę się, już nie ma bata. Nie muszę wydzwaniać z rana ziomków, oni czekają już na treningach. Pracujemy sobie wytrwale, żeby nasza grupa była silna. Kiedy zdychasz po imprezach, ja w tym czasie wychodzę z siebie. Jeśli jesteś na skraju ćpania i chcesz to zmienić, przyjadę po ciebie. Reszta chuj, to się nie liczy, nie zapalimy na ich grobie znicza. Moja drużyna to drużyna mistrzów, nie przyłączasz się, to jest kaplica. Sorry Gregory, mam inne plany, nie czaisz tego, to jesteś palant. Ja zapierdalam, robię kondycję, nie wchodzi w grę tutaj inny wariant. Nakręcam się i nie mogę skończyć, mam już do wygranej blisko. A moje priorytety na dzisiaj to sport, zdrowie i szczery hip-hop. Jem codziennie witaminy, witaminy jem codziennie. Jem codziennie witaminy, bez nich czuję się beznadziejnie. Jem codziennie witaminy, duże dawki noszę ze sobą. Zarzucam tego tak dużo, że czasem myślę, że mam coś z głową. Jem codziennie witaminy, witaminy jem codziennie. Jem codziennie witaminy, bez nich czuję się beznadziejnie. Jem codziennie witaminy, duże dawki noszę ze sobą. Zarzucam tego tak dużo, że czasem myślę, że mam coś z głową. Całe życie mam pod górkę i to jest kurwa niezły lot. Biorę za to wszystkie ciężary i na 100% wchodzę w to. Lubię drzeć przy tym ryja i czuć na wargach słony pot. Muszę szybko to wyjebać i mieć to już za sobą, ziom. Nie chcę pić wódki litrami, jestem po niej popierdolony. Palę mosty jak pojebany, pojawiam się wszędzie z każdej strony. Teraz niech ktoś inny zdycha, ja przerobiłem ten temat w chuj. Właśnie jem witaminy i mam wyjebane w ten cały gnój. Kiedy u ciebie jest lipa, ja latam jak wariat po takich bitach. Piszę teksty i z delikatnym, małym uśmiechem sobie je czytam. To nie koniec, jedziemy dalej, to jest kurwa bonus track. Wlewam w ciebie witaminy, których w tobie jest duży brak. Parę lat musiało upłynąć, żebym nabrał do tego pewności. W końcu kurwa wjeżdża pewniak z RMD, przekaz prosty. Robię kondycję mistrzu, jestem od wygranej o krok. Jem codziennie witaminy i wchodzę na 100% w to. Jem codziennie witaminy, witaminy jem codziennie. Jem codziennie witaminy, bez nich czuję się beznadziejnie. Jem codziennie witaminy, duże dawki noszę ze sobą. Zarzucam tego tak dużo, że czasem myślę, że mam coś z głową. Jem codziennie witaminy, witaminy jem codziennie. Jem codziennie witaminy, bez nich czuję się beznadziejnie. Jem codziennie witaminy, duże dawki noszę ze sobą. Zarzucam tego tak dużo, że czasem myślę, że mam coś z głową.